płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Będą głębsze zmiany w rządzie. Rekonstrukcja 10 maja. W Podkowie Leśnej pod Warszawą pożegnano profesor Jadwigę Staniszkis. Polska i państwa bałtyckie poligonem NATO, mówi przywódca reżimu na Białorusi. 10 maja rekonstrukcja rządu, zapowiedział premier Donald Tusk. Wczoraj wśród kandydatów do Parlamentu Europejskiego znalazło się kilku ministrów obecnego gabinetu. Są wśród nich szef MSWiA Marcin Kierwiński, minister aktywów państwowych Borys Budka oraz minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Premier poinformował, że 7 maja ma się odbyć Europejski Kongres Gospodarczy, gdzie razem z Ursulą von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej, przedstawi plan dla Europy, a dziś zostanie ogłoszony plan pomocy dla rolników. Rodzina, przyjaciele, kadra profesorska, naukowcy i bliscy w asyście Straży Marszałkowskiej pożegnali intelektualistkę przełomu wieków, profesor Jadwigę Staniszkis. Pogrzeb odbył się w Podkowie Leśnej pod Warszawą. Joanna Staniszkis wspominała mamę jako tę, która patrzyła na świat z troską. No mama zawsze mówiła, że wszystko jest możliwe i nigdy nie jest za późno na nic. Żeby zawsze być odważnym i próbować nowych rzeczy. Nigdy nie należała do żadnej partii, ale wszystko, co robiła, co pisała, była z myślą o Polsce i o ludziach i o Polakach dla jej dobra. Żegnamy wielką damę polskiej nauki, napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości pogrzebowych. Odczytał go prezydencki doradca profesor Dariusz Dudak. Profesor Jadwiga Staniszkis nigdy nie szła na intelektualną łatwiznę. Wybierała drogę najtrudniejszą, wymagającą mądrości i odwagi. I taką zachowamy ją na trwałe we wdzięcznej pamięci. Profesor nauk humanistycznych i socjologii wykładała na uniwersytetach na całym świecie. Została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła 15 kwietnia w wieku 81 lat. Sejm zdominowany dziś przez politykę zagraniczną. Szóstą godzinę trwa dyskusja na ten temat. Debatę rozpoczęło expose szefa dyplomacji. Minister Radosław Sikorski nakreślił główne kierunki polityki resortu. Nie zabrakło krytyki pod adresem poprzedników. To z kolei nie pozostało bez odpowiedzi przedstawicieli PiSu. Debatę od początku śledzi w Sejmie Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, powiedz, jakie komentarze słychać w parlamencie po wystąpieniu szefa MSZ? Zacznę od tych pozytywnych. Tych padło z sejmowej mównicy dzisiaj dużo, oczywiście ze strony polityków koalicji rządzącej. Expose chwalił między innymi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podobało mi się to, że wreszcie słyszę od polskiego ministra spraw zagranicznych, że z Francuzami nie będziemy dyskutować o tym, kto kogo uczył jeść widelcem, tylko jak zbudować strategiczny sojusz bezpieczeństwa. Podobnie zresztą z Niemcami. To nie expose, to polityczna nagonka na PiS. Tak ocenił z kolei to wystąpienie były wiceszef MSZ w rządzie Zjednoczonej Prawicy Paweł Jabłoński. Bardzo słabe expose, najgorsze jakie pamiętam. Przede wszystkim dlatego, że ono było poświęcone przede wszystkim atakowi na poprzedników. Bardzo mało o realnej polityce, którą on sam prowadzi. Prawdopodobnie dlatego, że jej nie prowadzi. Bo on prowadzi kampanię do Komisji Europejskiej, chce zostać komisarzem do spraw bezpieczeństwa i wszystko podporządkowuje temu celowi. A ta debata po wystąpieniu głównym ministra Sikorskiego potrwa jeszcze około 2 godzin. Na koniec do tego, co powiedziano na sali, odniesie się szef dyplomacji. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Aleksander Łukaszenka nazwał Polskę i państwa bałtyckie poligonem NATO. Wezwał też Moskwę i Kijów do podjęcia rozmów pokojowych. Białoruski dyktator mówił o tym w trakcie ogólnobiałoruskiego zjazdu ludowego. Aleksandr Łukaszenka, omawiając nową koncepcję obronną Białorusi, mówił o programach zbrojeniowych Polski i państw bałtyckich. Wyliczył, ile oddziałów Polska i Litwa rozlokowały w pobliżu białoruskich granic, a także skrytykował budowę oraz modernizację lotnisk i baz wojskowych. Pod pretekstem wzmacniania ochrony wojskowi rozwiązują zwiadowczo-dywersyjne zadania i Polska ma zamiar stworzenia najsilniejszych wojsk lądowych w Europie, stwierdził Aleksandr Łukaszenka. W tej biednej Polsce i tak nie ma kto pracować. Problemów społecznych poczubek głowy, powiedział białoruski dyktator i dodał, że dla prowadzenia wojny potrzebna jest silna gospodarka, a Polska siedzi na dotacjach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Łukaszenka oświadczył, że Polska nie powinna obawiać się ataku ze strony Białorusi, bo Białoruś nie zamierza podejmować agresywnych działań w stosunku do polskiego państwa i społeczeństwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Służby weterynaryjne wprowadzają zakaz wstępu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Lasów Miejskich na terenie Gdyni. Decyzja ma związek z odkrytym ogniskiem afrykańskiego pomoru świń. Dotychczas wirus potwierdzono u 10 padłych dzików, a badania kolejnych trwają. Stężenie wirusa w przestrzeni miejskiej jest duże, mówi zastępca powiatowego lekarza weterynarii w Gdyni, Piotr Jeliński.

15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Dziś mija 30 lat od premiery płyty Parklife grupy Blur, jednego z najważniejszych albumów britpopowych, zwłaszcza jeśli mamy na myśli rok 1994. W związku z tym tonacje wypełnią przeboje z britpopowych początków właśnie. W miniony piątek Kuba Ambrożewski poprowadził w Trójce audycję, w której wspólnie z zaproszonymi gośćmi, czyli Olgą Drędą i Jackiem Hawrylukiem, ciekawie opowiadali o epoce, o całej epoce Britpopu w ujęciu i socjologicznym, i społecznym. W dzisiejszej tonacji będziemy głównie słuchać muzyki z tego okresu i tak jak wspomniałem, będzie to głównie, właściwie w 90% przypadków rok 94, kiedy wszystko się zaczęło. Będziemy się poruszać zgodnie z chronologią wydarzeń, więc teraz posłuchamy grupy Suede, która w roku 1994 w lutym wydała singiel Stay Together. To była jedna z ostatnich piosenek, w nagraniu których uczestniczył jeden z założycieli i gitarzysta, jeden z najważniejszych gitarzystów epoki Britpopu, czyli Bernard Butler. Until my house Śpiewał Brett Anderson na gitarze, Bernard Butler, no i koledzy na instrumentach perkusyjnych i basie. Grupa Suede, Stay Together, to był utwór nagrany i wydany między pierwszą płytą długogrającą Suede a drugą. I ta piosenka dotarła do trzeciego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Mówię o tym między innymi dlatego, że grupie Suede udało się powtórzyć ten sukces później tylko raz dzięki piosence Trash z płyty Coming Up. To tyle, jeśli chodzi o Suede w tej chwili, na dziś. Teraz przechodzimy do utworu, który pojawił się w kwietniu na płycie. His and Hers, grupa Pulp. To była już ich czwarta płyta długogrająca, ale dopiero dzięki temu albumowi przedarli się do mainstreamu i zaczęli odnosić sukcesy i artystyczne, i komercyjne. Now I don't care. Do you remember the first time? Piosenka, która dotarła do 33 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Tylko, no, powiedzmy, że jak start do kariery, to nie aż tak źle start, mówię. To była czwarta płyta, ale dopiero od tej płyty grupa Pulp zaczęła odnosić sukcesy również na listach przebojów. A płyta His and Hers, no to kamień milowy, przynajmniej jeśli chodzi o Britpop, bo to jedna z pierwszych płyt Britpopowych. Mało tego, jedna z tych najważniejszych i też, no, powiedziałbym, że nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że pierwsza albo druga. To był marzec roku 1994, a w kwietniu ukazała się właśnie płyta Parklife grupy Blur, której dzisiaj stuknęło 30 lat. Na samym początku audycji wysłuchaliśmy grupy Blur w przeboju Girls and Boys. Piąte miejsce w Wielkiej Brytanii, 11 we Francji. Zresztą zespół Blur przez cały czas swojego istnienia i działalności był bardzo popularny we Francji. W ogóle Britpop był popularny i we Francji, i w Skandynawii, tylko akurat w Polsce jakoś jakby mniej. Wracamy do muzyki. Teraz grupa Echo Belly. To był zespół, w którym wokalistką była Sonia Madan, a piosenki pisał głównie gitarzysta Glenn Johansson. Pisał, komponował. Sonia Madan pomagała mu w kompozycjach i pisała teksty. W roku 1994 ukazała się ich debiutancka płyta Everyone's Got One i tę płytę zapowiadała piosenka Insomniac. I know the fear. Śpiewała Sonia Madan, grała grupa Echo Belly. To był fragment ich debiutanckiego albumu Everyone's Got One z roku 1994. Piosenka również pochodziła z tego samego rocznika, no i z tej samej płyty długogrającej Insomniac. To tytuł utworu. Jeśli chodzi o grupę Echo Belly, to był jeden z tych zespołów, który inspirował się bardzo, w bardzo dużym stopniu grupą The Smiths i Morrissey'em. Jeszcze jeden dzisiaj taki zespół się pojawi, ale to nieco później. Teraz pora na grupę The Otters. To dosyć specyficzny zespół, pochodzący zresztą z Londynu, podobnie jak Echo Belly czy Suede i Blur. Ale zespół, który podobnie jak, no może nie aż tak podobnie jak Pulp, bo Pulp już nagrał wcześniej 3 płyty. The Otters jedną, bo istnieli od początku lat 90., czyli nagrywali muzykę jeszcze wtedy nie nazywaną Britpopem, ale włączyli się w nurt, oczywiście nie jakoś z premedytacją, to bardziej dziennikarze brytyjscy ich w ten nurt włączyli. I w roku 94, w maju, pojawił się album Now I'm a Cowboy. Bardzo dobra płyta grupy The Otters. I tę płytę z kolei na singlu promowała piosenka Chinese Bakery. She's going downtown, but she comes from uptown. Where the brokers and the dealers socialize. She's going downtown, cause she's a poet. And the Chinese bakery is a woman. She's going downtown, but she comes from uptown. Where the brokers and the buyers socialize. She's going downtown, cause she's a poet. And the Chinese bakery's open all night. To lose the track all up to days, that's all I can walk anywhere. Excuse me while I tear it off your head. If you need, you just went to ground. With three wise men discovered found. The underground just shook its weary head. He said she's gonna show me around. The Chinese bakery, it's open. Going downtown, but she comes from uptown. Where the brokers and the dealers socialize. She's going downtown, cause she's a poet. And the Chinese bakery's open all night. Got a roller coaster in my head. She pressed the button, I reject your present. It's just somebody's past. Don't think I'll pinch me twice. Just seen Bob Dylan on a motorbike. I don't think this relationship will last. Said she's gonna show me around. The Chinese bakery, it's open 20 hours. Chinese Bakery i The Otters. W nagraniu słychać było dźwięki wiolonczeli i to taki charakterystyczny element brzmienia właśnie grupy The Otters, dlatego że był w składzie po prostu wiolonczelista James Bunbury. Ale najważniejszą postacią w grupie The Otters był Luke Haynes, wokalista, lider, kompozytor, autor tekstów. Później po rozpadzie zespołu The Otters prowadził jeszcze kilka innych zespołów, przede wszystkim Bader Meinhof i Black Box Recorder, nagrywał solo i napisał też kilka książek, w tym jedną o Britpopie. Wracamy do muzyki. Kolejny zespół, który startował przed epoką Britpopu, ale później się wpisał właśnie w tę erę. Grupa z dwoma żeńskimi wokalistkami, czyli Lush. Tu będziemy, w tym konkretnym utworze będziemy słuchać Miki Berenyi. Była grupa Lush z płyty Split, piosenka Hypocrite. Utwór, który ukazał się na singlu 30 maja 1994 roku. Chronologicznie przechodzimy teraz do darzeń kolejnych. Wreszcie zespół Oasis. Mówię wreszcie, dlatego że już mieliśmy trzy z tych najważniejszych zespołów w dzisiejszej audycji. Trzy z tych najważniejszych zespołów britpopowych oczywiście, czyli Blur, Pulp i Suede. Pora na Oasis. We wrześniu, właściwie w sierpniu ukazała się płyta Definitely Maybe, album debiutancki grupy Oasis, a 8 sierpnia, no dosłownie parę tygodni przed premierą albumu, na singlu ukazała się piosenka Live Forever i to był jeden z największych przebojów britpopowych roku 1994 i to przy okazji też jedna z ulubionych piosenek z całego dorobku grupy Oasis Liama Gallaghera. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Lately, Liam przy mikrofonie, Noel na gitarze, czyli Oasis. To był rok 1994. Fragment płyty Definitely, Maybe, Live Forever. Top 10 w Anglii. Dodam jeszcze, że na okładce singla z piosenką Live Forever znalazł się dom rodzinny Johna Lennona. Jak wiadomo, Liam, zresztą Noel także byli i nadal pewnie są wielkimi fanami Johna Lennona. Teraz zespół, który bardzo krótko był kojarzony z Britpopem, właściwie tylko w okresie pierwszej płyty, no ale wypada odnotować. Radiohead, My Iron Lung. Zespół Radiohead z płyty My Iron Lung. Epka, mini album, taka krótsza trochę płytka. Nigel Godrich pojawił się po raz pierwszy właśnie przy okazji właśnie tej płyty w składzie zespołu Radiohead, jeśli tak można to ująć. Wieloletni współpracownik i producent nagrań grupy Radiohead. A teraz Shed Seven z debiutanckiego albumu, wydanego oczywiście w roku 1994, Change Giver. To był zespół pod nazwą Shed Seven. Jedna z paru grup w dzisiejszej audycji, które nie pochodzą z Londynu, dlatego że większość jednak artystów była pochodziła z Londynu bądź okolic. Było to i Suede, i Blur, i Pulp, i The Otters, i Lush. No Oasis wiadomo. Manchester, Radiohead, Oxford, Shed Seven, York. I kolejny zespół również odniósł sukces, no powiedzmy, inaczej. Zaczął w roku 1994, wtedy też wydał singla zatytułowanego Connection, ale płyta długogrająca z tym nagraniem ukazała się dopiero w kolejnym roku, czyli 1995. To była Elastica. Tytuł Elastica, nazwa Elastica i to była najszybciej sprzedająca się płyta debiutancka w historii Zjednoczonego Królestwa. Krótko i na temat. 2 minuty 20 sekund. Justin Frischman śpiewała i Justin Welch grała również w tym zespole. A mówię o tym dlatego, że obie znalazły się w pierwszym składzie wczesnym grupy Suede. To już prawie wszystko w dzisiejszej audycji. Na zakończenie jeszcze grupa The Lightning Seeds, która by funkcjonowała i bez Britpopu, ale niewykluczone, że właśnie Britpop trochę jej pomógł zaistnieć na tych wyższych miejscach list przebojów. The Lightning Seeds, płyty Jollification, piosenka Lucky You. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy, do usłyszenia. Nothing.